La da da da da da. La da da da da da. La da da da da da da da da da da da da da. Azúcar. Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana. ¡Qué sabrosito!